qa po ven me lët në sy pasi u zgjova ti humbe prap betaj vet muar dhe i humbur pa ty zemrën time zja E në gjujtë e natës A për me e kalojnë Marën bëjën dashurin që Mos qaj, kur dekja tret